فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعنو ونكسن لغيستيال ميل كستوى جوكتان وصو دوادا برنامج كدو حوري سيدا إذا عدى الفرقان عاونا وحدك لغيست دونتان وليغا ولاية إسلاميغا أهئي بنادر أو لغاو ريستي أو لغلدا مجاهدين تأيك ودان مقدشو إيه لغو باعصان يعيال ويردا يكوحها دروغة دا سوغلية مقدشو hawlgal ciidanka mujaahidiinta ay ka fuliyeen muqdisho oo lagu diray sarkaalka tirsanaa dawladda federaalka iyo dagaal culus oo lagu qaaday xera ciidamada Itoobiya ay ku leeyihiin degmada Diinsoor. Mujaahidiinta Al-Qaacida ee Jasiiratul Carab oo xaqiijiyay istishaadka mas'uulkii iclaamka ee mujaahidiinta Ansaaru Shareeca, kaas oo ku shahiiday duqeyn ay diyaaradaha dawladda Maraykanka ka fuliyeen dalka Yemen. Qodobadaasi iyo halista ka dhalatay daroogada ku baahaysa Muqdisho ayaad ku dhagaysan doontaan barnaamijka. Waa mar kale iyo dhuuxa. وهبين نمو إسنين أفرية بنك بش شعبان سندكون أفر بقل أفرتني أفرت هجرقة وفقصنة شنط بش سدحاد سنده لبضكون يسدح يلباتنك ميلادقة أنكو باللون برنامجك. إذا عدى الأندلسيك هذا شافك حركة الشباب المجاهدين يا ورئيستي شيخ موسى عبد عرالي أو أه وليق ولاية بنادر شيخ أيا كهضيها وقلد المجاهدين تأيك وضان مقدشو إيكا لنك أه يا الوردة iyako waxa daroogada soo galiye Sheikh Muusa Cabdi Caraale waaliga wilaayada Islaamiga Banaadir ku soo dhawow markii hore idaacadda Islaamiga ah ee Al Andalus. Walaal waa dhawahay, jazaakallahu khair. Todobaadkii la soo dhaafay waxaad ku dhawaaqdeen howlgal ka dhan ah daroogada iyo dadka ka ganacsada xarumaha fisqiga iyo fasaadka tuugada iyo ciyaar weerarada. Howlgaladaas durba waxay ka bilowdeen Muqdisho iyo deegaanada hoos yimaada. maxay tahay sababta aad howlgaladaasi ugu dhawaaqdeen? Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Walaalow, waxay ahayd sababta muddo dheer ayaa waxaan soo gaaray cabasho kala duwan oo arrimahaas ku aadan oo dadka shacabka magaalada Muqdisho ay soo gaarsiinayeen, annaguna waa diiwaan geliyeynay. Markii dambe waxay gaareen heer aan indhaha laga qabsan karin oo ay bannaanka usoo baxday dhibaatooyinkii faraha badnaa ay bannaanka usoo baxeen. markaas kadibna waxay kaliftay in go'aankaas laga qaato. Ilaahana ku mahadsan. Waa gartay. Ma noo sheegi kartaa tirada goobaha aad howlgalada ka fuliseen ilaa iyo hadda? Maxaase natiijo ah oo ka dhashay howlgaladaasi? Goobaha ilaa hadda mujaahidiintu ay howlgalada ka sameeyeen cadadka waa ilaa 15 goobood. Waxaa si jira goobo fara badan oo markay arkeen inaan la isdaynaynin albaabada la isugu dhuftay oy ka tirsuleen dadka howlahaas ku maartaan ku shuqulanaa. Ma goobihii howlahaas ugu sameynayana ay noqdeen goobo laga tagayo xiran. Marka waxaan dhihi karaa guud ahaan 90% waxaa hoos u dhacay falalkii fal dambiyeedka ah oo howlahaas ku aadanaa hoosay u dhaceen. Wixii haran ilaahay idinkiisa raggu way kusii daba jiraan, howlgalku waa sii soconaya. Waxaa muuqata inaad si gaar ah xoogga aad u saaraysaan daroogada goobaha lagu iibiyo iyo dadka iibiyo intaba, maxay tahay sababta? Walaalow, sidaad ogsoontihiinba daroogadu waa umul khabaais. Wax walba oo xun ayadaa hooyo u ah bini-aadanka. Wax alla ku karaameeyey oo takaaliifta lagu saaray waa caqliga. Mardii caqligu meesha ka baxo, qofku wax kasta ayuu ku kacaya. wax u kala aada yeelayo iyo wax u kala soconaanayaan midna ma jiro. Marka faldambiyadaha faraha badanne oo dhacaya asalkooda wuxuu ka yimid daraagis. Dadka markay daraagiska isticmaaleen ayaa wax walba ay u suurogaleen inay la fuugaadaan oo waxay rabaan ay suubiyaan. Marka waa meesha ay kasoo bilaabatay dhibaatadu, meesha ay ka timiday oo asalka waa iyada ah. ayada saana mudan in marka ugu horeysa la beegsado si meesha ay uga baxdo anaga dalagiskan muddo dheer ayuu maartaan dalka kusoo maartaan kusoo qulqulay saameyn uu ku yeelanayo laakiin heerka hadda uu gaaray waa heer aad iyo aad maartaan looga naxo meelaha aad uga yimaadaan waxa ka mid ah xorooyinka ciidamada gaalada ay degan yihiin iyo xeradan weyn oo ayduna gaalada degan tahay xalane waxa kaloo aad u isticmaalo oo dadka maartaan ku dhexfaafiya qoladan diyaas barada oo dibadda maartaan lagu soo dhaqan xumeeyo dibadda nooga ka mid ayaa marka dadka kaloo shacabka ahay dadka waxbagarka ahay dhalinyaradeena halkaas iyaguna ka ambaqaadeen marka waxay noqotay daahiro banaanka taalla dhibaato fara badanna u keentay dadka muslimiinta ah ee shacabka degana magaalada muqdisho marka in ayada la weeraro oo la taargirgareeyo muhiimad weyn ayay maartaan ayaan u aragnay inay leedahay waa tahay dadka qaarkood waxay ku doodayaan in halkii laga layn lahaa dadkan inay ka fiicnaan lahayd inaad waanisaan oo aada u caqli celisaan maxaad ka leedahay doodaasi iyada ah walaalow barnaamijkan ma aha barnaamij shalay darhaad bilowday waa barnaamij muddo dheer soo jiitamaaya hadba marxalad soo maraaya intaasna lagama aamusnayn oo waa laga hadlayay laakiin waxaan dhihi karnaa waxay soo gaartay heer aan hadal waxba ka qaban karin fasahaadka iyo munkarkana hadba waxaa lagu suuliyaa wixii maartaan lagu suulin karo marka waxaa laga maarmaan ayay maarta u muuqatay in arrintaas hadal oona waxa ka tari karin in gacan loola taga macana marka maarta taasaa keentay man ra'aa minkum munkaran falyuqayirhu biyadi faman lam yastadic fa bilisaani faman lam yastadic fa biqalbi marka inaan arrintan carab iyo hadal waa horaal loo soo maray haddeer naftirkeeda intaan howlgalkal bilaabin oo mujaahidiintu ina howlgeli waxaa la bixiyay digniin looga sii digaayo dadka howlahaas ku shuqlan in badan oo ka midana digniintaasi way u hogaansameen oo way qaateen oo way ka tanasuleen ficilaadka ay hayeen in badanna way ku madax adeegeen inta marka ku madax adeegta waa intay mujaahidiintu ay howlgalkooda ay ku beegsanayaan maartacani kuwo badan oo kale ayaa isku day inay ka xeelaystaan oo meelihii lagu ogaa ama lagu soo istidlaacay ama lagu soo arkay ka wareegsaday oo meelo kale oo maartacni laabyo ah maartacni meelo kale oo maartacni u guuray iyagana mujaahidiintu way ogyihiin wayna daba joogaan marka guud ahaan waanada iyo waxseegu waqtigay leeyihiin hadday ka soo guurtana waxaa laga maarmaan in wixii lagu xakin karo fasahaadka socday iyo yacni dhibaatada weyn oo ummadda maarta wada saamaysay wixii looga hortegi karo in looga hortago waa mida go-aanka lagu qaatay waa tahay dadweynaha muqdisho sidee u arkaan howlgalladan aad ka wadaan magaalada muqdisho dadweynaha muqdisho markii horeba cabashadooda ayaa hawshaan sabab ahayd in go-aanka lagu qaato kadibna markay howlgalki bilowdeen ilaahay fadligiis laguna guulaystay in badan aad iyo aad ayay u dareemeen inay maartacni gaareen heer ay maartacni ku diirsadeen howlgallada dhacay aada ayay ugu farxeen aada ayay ugu maarta mujaahidiinta ugu duceeyeen aada ayayna u hambalyayeen intaas keliya maahana waana naga gacan siiyeen oo meelaha daraagada lagu iibiyo ama lagu keydiyo daroogada oo meelaha dacaarada iyo fawaaxishta iyo zinada oo meelaha ciyaal daroogada iyo ciyaal weerada isugu yimaadaan oo meelaha tuugadu ay ka shaqaysato intaba dadweynaha maarkacni shacabka magaalada muqdisho ayagaa gacan ka siiyay mujaahidiinta aada iyo aadaana ugu mahad celiyeen waa tahay ugu dambeyntii maxaad fariin ah aada u diraysaa alwaali ciidamada mujaahidiinta ee howlgalladan ku jira bulshada caasimada iyo dadka howlgalladan ay beegsanayaan intaba walaalow waxaan leeyahay mujaahidiinta allah idin barakeeyo howl muhiima ayaad ummadiina u haysaan diintooda iyo dadnimadooda iyo maartacni maalkooda iyo naftooda iyo caqligooda iyo cirdigooda intaba waad difaacaysaan waana maartacni waajib aad gudateen oo aada lahaydeen ilaahi subxaana watacaalana haydin barakeeyo hawshiinaasna inaad ka jiba keentaan si weliba ay xikmad iyo maartacni ay ku dheecan tahay iyo maartacni kaadsiimo iyo maartacni xilmi iyo dulqaad uu ku dheehan yahay oo maartacni aan ifraad iyo tafriid midna aan lahayn inaad hawshaas insha allahu aa uga soo dhalashaan allah idin barakeeyo dadkiinuna way idin garab taagan yihiin wayna idin maartacni habadyeynayaan waana idiin duceynayaan insha allahu waana guulaysanaysaan ilahay idinkiis dadka shacabka oo magaalada muqdisho degan waxaan leeyahay waa kala garanaysaan waana kala aragtaan waana idiin kala muuqataa dadka nasaaxiina ah oo danihiina ka shaqaynaya danihiina diineed iyo kuwiina adduunye iyo kuwiina aakhare intaba ka shaqaynaya oo naftiina iyo maalkiina iyo caqligiina iyo cirdigiina iyo sharaftiina إن الإلالي وكشقين عيا هي ضدك ينكوب جنا السنة أو عن واحد دنا وكله عن كلهين وات كله جرتان وأنا كله عرقتين وأنا دين كله مغلان وعن ليه جرب استاجة ولشينا يبقى طلع عليك كله ينكوب هاي وكاحن وصبي سداس ما تعني أوه هو الجلي إن يعنيك بالدار دين الدين يمي دين ما تعني ضنمو يمي دين ما دين يمي دين آخره بالدار إذا حجوا استاجة كان جرب استاجان والله شقيسان أود مارك يعني أوه لسان في أيه أوه ليه سلاس يعني مارك يعني هي أنا خلاص الدار مية وحنا خلينا هالتعرفين على ودرو أنا كنت عايز سنة على فرصتنا بس جوزهن دكتي هول جلاس لغو قاضي إم بدنو كميزنا هذا هو شاسي كبحين بحين الليهن وحي إلهي أكيد سيكهلان إم بدنو وقت نزولين وقت بحين وبناك كمرين cid wa aanaynaysa waxa soo waxaan jiray waxa soo ma hor u geystana ma jirto in badan wali way dhumaaleysanayaan oo inaan la gaari doonin ayay u haystaan laakiin way ogeyn ragga mujaahidiinta meelaha ay ku dhumaaleysanayaan iyo say waxay leysanayaan laakiin waxaan rabaa inaan fariin u faro dadka waalidinta ah oo dhalay dadka ficiladan fooshaxan ku kacaaya urtooda iyo awlada ilaahay siiyay ay ku nabadgeliyaan dadka muslimiinta inaysan dhibaato u geysan ay ka nabadgeliyaan oo ilmahooda ay ka adkaadaan oo ilmahooda ay gacmahooda ay ku qabsadaan inta maartacna ay sugu lahaayeen anugaagi dariiq hebel ayaa meedkiisa yaalay ka doono intaan la dhihin arintan maxaa maartacna uu istaagay ilaahay fadligiis ilaahay subxaanahu wa ta'aala ha ka abaalmariyo mana la isaga heraayo in xumaanta noocaas ah dadka muslimiinta ay maartacna ay dhex socoto lagu dhex faafiyo marka waxaan leeyahay dadka waalidiinta ah Allaha ka baqeen oo wiiladooda ummada ku nabad galiyeen ayagana ha nabad galiyeen si ayagu ugu nabad galaan dadka muslimiinta ah u nabad galiyeen shartooda intaan maartacna rag weyn kor istaagin taas aan rabaa inaan dadka waalidiinta aan ilaahdo hada wa billahi tawfiq wa jazaakum Allahu khayr assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh waxay dhageysteen dad aan furqan iyo dhageysanaysan waxaan qayb ka horta laabsanayna barnaamijka dhuuxa hawlgal mujaahidiinta maanta ay ka fuliyeen degmada Karaan waxaa lagu dilay jaamac Jimcaale Cali oo aha dambi baarihii degmada Karaan ee Muqdisho sidoo kale mujaahidiinta xalay waxa ay weerareen fariisin ciidanka Itoobiya ay ku leeyihiin degmada Diinsoor ee gobolka Bay مجاهدين القاعدة أي جزيرة العرب أي حقيقي استشهادك مسؤول كي إعلامك أي مجاهدين أنصار الشريعة كاس أو كشهيدي دقين أي ديارده دولة مريكا ككفوريين ذلك يمن محمد علي وهذا ما تسمتهي محمد مؤسسة الملاحم قرب كورباهيناد أي مجاهدين القاعدة أي جزيرة العرب أي باهيسي بيان لغو شاعين أي استشهادك متك مدى مسؤولين تأغو سرية أي مجاهدين القاعدة أي للك جزيرة العرب بيان كاسو بحي مجاهدين تأيا لغو شاعيي استشهاد كشيق أبا عبد العزيز العدناني حمد بن حمود التميمي كاسو أها مسؤول كي إعلام كأي مجاهدين تأ القاعدة شيق أيا كشهيدي دقين أي ديارة ده الدولة مريكن ككجستين قريو كدقنا قبل كمأريب أي لعدل كيمن بيان كأيا وحا يسيدو كالمجاهدين تأكو شاقين إن شيق أو لشهيدي متك مدرق إعلام كأي مجاهدين تأ القاعدة أي دولك جزيرة العرب كاسو لغم قعابو أبو ناصر الحضرمي بيان كأيا اللوغة هدلي تاريخ دا شيق حمد بن حمود التميمي أو أها مسؤول كي إعلام كأي ديارة ده الدولة مريكن ككود دلين دقين دوان كبعضي قبل كمأريب أي دلك يمن شيق أبو عبد العزيز العدناني وحاو كسو جيدار دولك حرمين كأقارهان قبيل كتميم وحاونا دشاي سند كي كون أفر بقلية سدح دي هجرية دا وحاو كسو برباري دولك حرمين كا إساقونا الدراسات كجامعة دا هلكا سيكا سو برتاي أيا لغو جري بيان كأي باهيسي مؤسسة دا الملاحم قرب كورباهيناد اي مجاهدين تا القاعدة اي لوغا هد لغي إسيشاد كا مسؤول كي إعلام كأي مجاهدين تاس bayaanka ayaa sidoo kale lagu sheegay mashayikhda uu cilmiga ka soo qaatay Sheikh Xamed bin Xamud At-Tamimi waxaana kamid ahaa Sheikh Abdul Karim Al-Khadir iyo Sheikh Salih Al-Fawzan kor inta uu san qaban xilka masuulka eeglaamka ee mujaahidiinta waxa uu ka shaqeyn jiray arrimaha dibadda ee jamaacada waxaana muddadii uu xilkaasi hayay dhacay amniyad ka dhana cadawga alle gaar ahaan dawladda Mareykanka waxa uuna ku dadaali jiray baxsashada masaliixdooda ayaa la sii raaciyay bayaanka mujaahidiinta oo sii socday Sheikh Xamed ayaa alifay kutub iyo rasaail kala duwan waxaana bayaanka lagu xusay 12 kamid ah muallafaadka sheekha gabagabada bayaanka ayaa waxaa si aad ah looga hadlay sifaadka uu lahaa Shiiqa, waxayna mujaahidiintu sheegeen inuu ahaa hogaamiye ku suntam sifaadka wanaagsan una xariisan jiray walaalihiisa muslimiinta kuna adadka cadowga diinta. Faahfaahin intan ka badanna waxaan dhageystayaasheenna ugu soo gudbin doonaa wararkeenna iyo barnaamijyadeenna soo socda insha Allah. qaybaha dambe ee barnaamijkana dhageystayaal waxaan ku soo qaadan doonaa halista ka dhalatay daroogada ku baahday Muqdisho. Idaacadda Islaamiga ah ee Al-Furqaan ayaa habeenadan baahinaysa barnaamij taxane ah oo looga hadlayo fasahaadka iyo fisqiga ka jira Muqdisho. Caawana waxaa baxday qaybta labaad ee barnaamijkaasi oo loogu magacdaray reer Muqdisho dhibanayaal garab ka dalbaday Al-Shabaab. Halis caafimaad oo ay ka digeen dhakhaatiirta ayaa ka dhalan karta waxyaabaha maanka dooriya sida qaadka, tubaakada, qamriga, cirbadaha la isduro iyo waxyaabaha la midka ah. Daroogada waxaa laga dhaxlaa cudurada ku dhaca sambabada iyo cudurka kansarka. Taranka ragga iyo dumarka ayaa aad hoos ugu dhaca. Xasuusta qofka oo aad u liidata iyo cuduro nafsi ah oo daba dheeraada ayaa asiiba qofka caadaystay daroogooyinka. Daroogadu waa ay kala khatar badan tahay, waxaana dadka Muqdisho si degdeg ah u saameeyay kuwa laga qaato cirbadaha. Sidoo kale cirbadaha la isku duro oo ay wadaagaan dhalinyarada daroogada isticmaasha waxaa ka dhalan kara inay kala qaadaan cuduro uu ka mid yahay HIV oo ah fayruska keena AIDS-ka. Qofka marka cirbadaha qaata halis badan buu ku jira naftiisa. Maxaa la qofka markuu daroogada rabo cirbada rabo ma ka fikiraa cirbadan yaa isticmaalay yaa lagu duray waxaas ma joogaan. Waxaa laga yaabaa shantaan ama afartan isla joogto marba halka cirbada inay isku dhuftaan laga yaabaa. Maxaa ka gaarsii buu qofka jirkiisa? Shakhsiyan ani waxaan arkay maalin anoo ceelasha biyaha jooga baan information loo soo galay wiil dhalinyaro ordaya markuu way yaqaan qolada farmashiga adeer taram dolisi cirbad markii la soo gaaray waa soo siiyeen markiiba waa isku muday dhag. Waxaan ka tiri 82 cirbado hadan isku dhuftay 82 cirbadood oo hal mar jirku ku dhuftay. Marka qofka ma joogo waxaa laga yaabaa qof xanuunsanaa oo ayaga kamida oo HIV qaba midalan ama waraabo qabay ama hepatitis qabay ama wax kale qabay in cirbadii isla markii la isticmaalo oo cudurka markii isku gudbay aad dhici karta. Marka cirbaduhu waa systemka ugu daran marka laga hadlayo daraagiska waa meeshku qatarsan way halis badan marka way keentaa inta badan waxyaabaha cudurada faafiyana cirbadaha ay kamid tahay. Sidoo kale muqaadaraadka ku soo batay Muqdisho waxa uu sababay inay Muqdisho ku soo bataan dadka dhimirka la kuwaas oo xanuunada dhimirka ka dhaxlay maandooriyaha. Isbitaalka Xabeeb ee Muqdisho waxaa lagu hayaa bukaano la xanuunsan xanuunka dhimirka kuwaas oo ka sheekeeyay sababaha keenay inay la xanuunsadaan xanuunada dhimirka. Tiraaskaas maxaa jira aan kaniin hurdax tiro waxna jira jaada gidi jira horta waa iska dhaaf burisa qaatay in mishaar fariyama ka shaqeyn jiray maalmaha kamid ah xashiish aan soo gadanay anigu wiil kale iyo rubac jaada jaadka waa walaal kale tadaba meeshiya loo kale tadaba marka xashiishka la cabalo dhameystay jaadka walaal kale tadaba dhadixii meeshiyaal ku kuf dhulka ku dhac guridaya dadada oo waa bay baa koro iso qaat waa lagu sii tum stin qadka ka baxay macna waa dadan Soomaali ka baxay stin aan qay magaal kale gali mar atoora taan islaahay mar waxa tuse markab maraakiib anoo haga helicopter kor saaran markay ka baxdan waxa arkay adigoo kaliya oo jimilka kor saaran. Dr. Cabdiraxmaan Cali Awale Xabeeb oo ah maamulaha isbitaalka dhimirka oo meelo badan ku yaala dalka ayaa mar uu la hadlay idaacadda Al-Furqaan waxa uu ka hadlay qatarta caafimaad ee kaniiniga tramadol oo mamnuuc ka ah caalamka. Bismillaah, noocyada hadda ugu daran waa kaniinkan hadda lagu magacaabo tramadol. Tramadol waa brand of morphine. Wuxuu ka mid yahay gruubka ama kooxda loo yaqaan narcotics drug oo caalamka illegalka ah. Hadday noqon lahayd Mareykanka, hadday noqon lahayd Yurub, hadday noqon lahayd Aasiya, tramadol waa morfin waana ka mamnuuc caalamka. Weli sharciyo adag oo lagu mutaysanayo xabsi muddo dheer oo weli gaari kara xabsi daa'im ayaa lagu mutaystaa. Muqaadaraadka Muqdisho ku batay ee saameynta ku reebay da'yarta waxaa ka mid ah tubaakada taabuuga oo ay aad u isticmaalaan dhalinyarada. Weliba waxaa jira haween aad u badan oo tubaakadan isticmaala kuwaas oo in badan aysan ku ogeyn waalidkooda. دكتور عبد الله موسى احمد نور يا مهد هاشم او دقاتير كهول قلم مقدشو ايا كهدلي سامينتا حق عافيماد اتوباكدا تابوغا ماشي اللي قلناي وحواي وعنك هوستيس كهي عنك دحدودا عرفك هوستيسا ما له بدن يقلناي سو مركو وحا كدلنايو انفكشن حوغن ماشي اسما وحا لو خرينايو ولا دغايا مانتو دغايا قلبتو انو دغاليا وعاو دغو جلي دغو maarkta oral hygiene kiina maxaa liirada ma fiicna nadaafadii afka ma fiicna marka waxa ku dhacay maarkta bacteria fara badan in meeshaas medium ama maarkta jawi bacteria de ku kuri karto in meeshaas uu ka burmo markaan u gudubno maxaa liirada qaybaha kale dhuntu waxay ku sameeyneysaa yani halkaas markuu galiyo waxa jira dhacaan mar walba la dhuntinaayo oo maxaa liirada la laqayo dhacaankaas waxa la daa waa Peter test wuxuu sida aashitada amal ay u dhadhamaan laha waxay keenaysaa marka in nabro ay ku sameysmaan caabab inay ku sameysmo maaragtay qaybta dambe ee carabka ilaa iyo maxaal inaada dhunta ilaa dalqada agaareeda nabraas oo aakhirka keeni kara infection inuu qaado oo qofka marka ugu dambeysa ku keeni kara waxa loo yaqaano halantosis ama maxaal inaada bad odor oo maaragtay oo breathing kiis neftiisa in maxaal inaada uu xumaado oo marka bulshada maaragtay ay dibsadaan neefti taabu horta wuxuu ka mid yahay tobaakooyinka aan cilmi baaris laga sameeyay dalka India waxa cadeynaysa 40 kiisa kanba inuu qof u dhinto taabuga taabuga dhibaatooyin badan uu leeyahay jaamacadaha lagu isticmaala iskuulada lagu isticmaala yaani dad oo wax isticmaalaayo la dhigi karo yaani dadkii inay dadka wanaaga gaarsiiyaan rawo way oo isticmaala arkaysa somehow waxa arkaysa yaani saxafiyiin qaar ka isticmaalaayo somehow dankiina dil soo aado dhibaatooyinka uu keenay aad u farabadan waxa kamida kansarka afku keenaya kansarka dhuntu keenaya kansarka caloosha keenaya waxa ugu daran ee dhalinyarada isticmaalays waxa ugu badan isticmaal dhalinyaro way war mustaqbalka yaani dan ma kale hidmiya aruuna dhishmirtmiya waxa ugu weyn uu keeno waxa waa infertility infertility yani madalaysnimo keena habla ay wiilash isticmaalo aad ugu tig doonaan balka mid kamid ah qoyahanada muqdisho ayaa sheegaya in daroogada ay ganacsato soo galiso muqdisho dawladduna ay ku ogtahay oo ay canshuur ka qaado dalkan muqaddaraadkan meel uu ku soo gala ganacsata soo dejisato xilibaanadu waa ogihiin culumadu waa ogihiin macallimiinta jaamacadaha naftoodu waa ogihiin dawladdu dhana way ogtahay canshuurta laga qaadaa waliba ganacsatada waxaas keensato way ka ganacsadaan meel walba yaala aniga haddii u baahdo haddii laamigan haddii aan ka bax ilaa ima kase waa heli kara qof iga cilinayso dawladdu la dagaalaysaa ma jirto koow horta gaabis kugu horeeyo waxa waa dalka baarlamaanka ka jira baarlamaanka bulshadan matalay asiga la rabi inuu ka doodo ganacsatada keensanaysa meeshan inuu yiraahdo war jooga urumadan fidnada laga daayo ayaga hortu bareereen gaabiska ugu weyn dalkan ayagana ilaahay hortiis waa la weydii doonaa masuul ka yihiin finnar dalkan meesha ay ka socoto muqaddaraadka dhamaan aafooyinka ay wataan mandooriyaasha waxa laga dareemay ardayda oo saameyn raad xun uu ku yeeshay mandooriyaha fasalada dhexdooda iyo mas'uulaha ayaa mandooriyaha lagu dhex isticmaalaa sida taabuuga oo ah geed laga keenay dalka Hindiya daroogadan caanka ah ee taabu waa mid la ruugo waxaana aad u isticmaala dumarka si gaar ah gabdhaha dhigta iskuulada iyo jaamacadaha tubaakadan ayaa laga qaadaa kansarka ku dhaca afka iyo cunaha sidoo kale tubaako lafti la yiraahdo oo la sheegay inay tahay tubaako aan maadada sarqaanka lahayn oo laga saaray nikotiinka ayaa loo qurxiyay ardayda Muqdisho in badan oo ka mid ah ardayda Muqdisho si wacan uma qaadan karaan casharada hadaysan qaadan muqaadaraadka marka ay qaataan waxa ay dareemaan farxad iyo reenreen sida ay Al-Furqaan u sheegtay mid ka mid ah gabdhaha dhigta jaamacadaha Muqdisho ta waxyaabaha igu la yaabka badnaa aan ku arkay magaalada Muqdisho inkastoo horey aan u arkin gabar balawad leh marka jaamacadda bilaaw waxa la kulmay gabdh balawad leh oo rag iyo dumar kaan u kala baxsaneen xitaa gacmaha isla galayaan oo macalin walaa wax kale xitaa wax isan ka dhigi karin oo dhar qaban ay soo xiranayaan haweenka xilliga dambo kale wax mootooyinka ku socdo oo magaalada dhaxmaro dhan waa gabdho gabdhiina waxa dhaleen hooyooyin hadii aad baxid bajaajkaas waxa laga yaabaa inay ku geysan liido ama beachka oo sida caadiga ahna waxay wada xirtaan fanaanada iyo surwaalo xijaabkii cabaayadii inay ka tageen xitaa garbasaar ma saartaan waa gabdho ku wareego surwaalka iyo fanaanada balawadana caadi ah u tahay oo ragga iyo dumarkana isla qaylaan iskuulada iyo jaamacadaha magaalada Muqdisho ku yaalaan ardayda dhigato 195 ama 85 waa arday isticmaasho daraagis bala daraagis la'aan isan wax baran karin. Jaamacad waxa jirto islaamik waa islaamik jaamacadaha caadiga waxa ka jirto dhaqan xun dhaqankaas oo ah gabdhaha dhigtaan jaamacadaha ma xirtaan rajirkooda qariya waxayna ka soo baxaan guryo hasa ahaatee wax isticmaalaan waxyaabo maanduuri ah sida taabuugo kaleeti ii sheeg shiishado kaleeti waa haddii qof shiishad mar uu isticmaalo taabuun oo isticmaalo jaadkii sigaarkan waa walaaluhu kusoo xigaa taabuug iskabada taabuug waa wax saaran qofka hadduusan saaranin ma wax cashir baran karo macalinku ku jiro xiisada dhexdeeda ay waxay saarnayeen taabuuga waxaa hadda ani ahaan shaqsiyan markaan iska hadlayo jaamacaddeeda galaaskeyga waxaan ku dhigan jirnay 6 gabdhood iyo dhowr wiilal 6 gabdhood 4 gabdhood ka mid ah waxay isticmaali jireen taabuuga haddeesan maalinkaas wadanin dagaal isku diyaari waa macalin wax kama qaban karo waalidan wax ka qaban karin cid wax ka qaban karto oo jirta ma jirtaba ayagaaba sharci gooni u dhigsan haddeesan cunina wax cashir ama xiisad la qaadan ama macalin lama qalaami jirta macalinkii la tumaa soo dhow meelaha maanduuriyaha lagu iibiyo ee magaalada Muqdisho waxaa ka mid ah xeebta Liido ee gobolka Banaadir gabdho iyo wiilal Soomaaliyeed oo aad u da'yar iyo dad ajaanib ah ayaa daroogada ku isticmaala xeebta waxaana ku og dowladda federaalka oo ciidamadeeda ayaa ilaala ka haya xeebta iyo meelaha daroogada lagu isticmaalo dhibanayaal badan oo gabdho da'yar ah ayaa ku nool Muqdisho kuwaas oo la siiyay daroogada kadibna xeebta Liido lagu kufsaday iyagoo la qaadsiiyay HIV/AIDS bal waxaad fiirisaa qisada naxdinta leh hooyadan waxay tii gabadh waxay ii joogtay 18 jir ah sanadkii hore dugsi sare ka baxday sanadkana jaamacad bay dhigataa waliba waa ardayda ugu sareysa mar walba imtixaan la galo dhirig baa laga qabtay bay tii gows ayaa xanuunay dabeetana dhakhtar baan geeyay markaan dhakhtarkii geeyay waad aragteen oo qofka marka iliga iyo ama laga saarayo ama saas oo kale xanuuna laga baaraa xanuunada la isqaadsiiyo oo si ay smartay maadaama qalabkii la wada isticmaalayo cudurada laga baaro waxaa ka mid ah xanuunkan AIDS-ka la yiraahdo baa ka mid ah waxay tiri markii iyars fadhiista lagu yiri intii baanu fadhiisanay kadibna gabadhii oo gaar ah loo yeeray qolka kana lala galay way qaylisay gabadhii waxay tii awalna waa shakisnaa markaan qayladeeda maqlayna waa soo orday waanu imid waxaa lagu yiri bay ka dhigan tahay gabadhii cudurka AIDS-ka waad qabtaa 18 jir hadda jaamacad bilowday dugsi sare ka baxday waa naxay bay tii maalinkii hore waxba kala garan waayay gurigii waan iskaga noqonay iligii xanuun iyo wixiiba waa ilownay habeenkii markay ahayd baan ku wadi ii waran balaayadu xaqay kaaga timid gabadheedana saaxiib baa u nahay bay tiri dabeetana waxay tiri hooyo anigu mana dhilaysto xumaan iyo zinana ma sameeyo laakiin hal qiso habeen igu dhacday baan kaaga sheekaynayaa habeenkii aan ku dhaxay waa muddo 3 bilood ka hor bay tiri habeenkii aan ku dhaxay gurigii habaryartay hibla soo ma xasuusatid ha waa xasuustaa gabadha habaryartay dhashay baa i kaxaysay xeebta Liidaanu tagnay xoogaa baanu soo baashaalnay xeebta oo soo dabaalanay kadibna meel hotel ah ayaanu nimid waqti maghribkii ah maghribki markaan hotelka nimid sharaab baa la noo keenay labadayadiiba ayadu dalabtay hotel ay hore isu yaqaaneen waa ila akayd sharaabki markii la noo keenay aniga halkaas ay isugu keydambaysay anoo sharaabkii la ii keenay oo sharaabkii cabay ay isugu keydambaysay waxaan ku warhelay habeenkii 12:00 habeenimo ama 5 saac oo habeenimo anigoo nin qol la jiifa ayaan isku baraarugay isku soo baraarugay waan naxay waa argagaxay laakiin wali caadi ma ihi waxba igu sii jira wixii la cabsiyay shabaabka lagu daray waxay tidhi in yar ka bacdi ninkii dharkayga xidhu igu yiri dharkayga baa xidhay banaankan u soo baxnay tii in kaarta qabtay soo shir qooshay inaa abtid habrowdaagteed ahayd oo banaanka taagan ayaan israacnay bajaaj baanu ka qabsanay meel ka horeysa hoteelka markii bajaajtii aanu fuulnay ayaan anigu caadi ku soo wada noqday oo aan is ogaaday in layga shaqaystay oo xumaan laygu sameeyey نور دربي واهديني جنبني ما يؤذيني يا رب الكون احميني في دنياي وفي ديني نور دربي واهديني جنبني ما يؤذيني يا رب الكون احميني في دنياي وفي ديني نور دربي واهديني جنبني ما يؤذيني muqaadaraadka waxa uu leeyahay saameyn dhaqaale oo soo food saarta bulshada iyo qofka sida shakhsiga ah u isticmaala sidoo kale wuxuu sababaa burburka qoysaska sida uu sheegayo Yahya Aamir oo ah aqoonyahan Muqdisho ku nool muqaadaraadka markaan ka hadlayno marka dhibaatada dhaqaale uu leeyahay kama hadlayno lacagta shilimaadka laga soo bixiyo waxaan ka hadlaynaa qof human resource uu qaadanayo oo hoos u dhiga qof bini'aadana yaraay la kuriyay la daaweeyay wax la baray shaqo laga sugay kaa baabiyay intii qofkaas kharaj ku baxday waxay naqaneen cost marka lacag kaa dhuntay naqaneen waa individual marka laga hadlayo ilaa qofka iska caawaayo ummadda qiimo ugu fadhiya intaasoo cunto cunaya caana la siiyo waa la soo koriyay waxba la tarbiyay qofkaasoo dhabaa dhumis marka wax galay qofkaas waxay naqanayaan dhibaato dhaqaale dhinaca kale waa social resource dhumaya social resource waxaa ugu horeeya familiga aan soo qaadano qoyskaa kala tegaya qoyskii limaa diraya qoyskaa burburaya bulsho dhanna waxay kasoo aasaasantaa qoyska qoyskaas marka mujtamaca ama wadanka qiimo ugu fadhiyay oo la lacagay karo loo bedeli karo lacag ahaan wuxuu ku baxay wadajirkiisu faa'iida u lahaay khasaare ka yimid taasi waxay naqanaya marka wax la khasaaray intaas kadib waxaa raacayso wax inaa economic marka dhaqaale ahaan marka toos dhaqaala uu keenaya maxay tahay mukhaadaraadka badankooda waxay kugu fadhiyan hard currency lacag adag aad kasoo baxaysa kow lacagtaas adag waa kaaga baxday ee aad kusoo iibsata wax dadka dhibaato u ah iyadana waxay naqane dhibaato dhaqaaloo timida isticmaalka daroogada sidoo kale waxa uu horseedi karaa khilaaf qoyska dhexdiisa ah oo ugu dambayntii keena burbur qoys sidoo kale qofka daroogada isticmaala waxa uu lumiyaa waqti uu la qaadan lahaa qoyskiisa markastana waa uu xanaaqsan yahay caruurtu waxay eegtaan oo ay ku daydaan waalidkooda waxaana ugu dambayn saameyn ku yeesha daroogada lagu isticmaalo qoyska dhexdiisa daroogiska ama daroogada saameyn xoogli maanta ku leedahay qoysaska bulshada dhexdeeda maanta waxaad dareemaysaa haddii odaga baasha isticmaala daraagiska ama jaad cuno ama tubaako cuno ama taabuug cuno ama taramidol isticmaalo qasab waa caruurtii ama reerkii way baranayaan qasab waa maxaan environmentigii bulshada keena canuga wuxuu arkaya aabiis wuxuu sameyna wanaag u maleyna aabamu sigaar cabo wiil hadduu sigaar cabo wuxuu arkaya wanaag u arkaya maskaxiyan maxaa yeele aabbay wax maanama sameyno aaminsan yahay odaga hadduu daroogo cuno ee jaad cuno islaanta wax wanaagsan u arkaysaa ayadaa u googlayso ayadaa u diyaarinayso way sii taataabanaysaa waxayna ka sii qaadanaysaa kan ka waran fiican yahay kan aana kuu arkay way u dhiibaysaa joye qoyska iyo bulshada marka daraagiska aad bay u baabi'iyaan maaragta xishoodkana qofku waa ka tegaya qofka markuu daraagiska bato waxaa arkaysaa nin jaad cunay oo xaaskiisa halkan fadhiyo nin kalena uu la fadhiyo mid saddexaadna oo naagtiisa la fadhiyo oo mid kaleetan qolkii la wada joogo xishoodkii iyo muruu'adii iyo qajiliddii iyo cabsidii allay waxaasna waa ka baxaysa qofka maxaale daraagiskana kaga daran waxba kaga daranba jawi kaleetuu gelayaa marka daroogis waxay ka mid tahay xagga qoysaska marka la yaado waxa aada u burburiyo maanta waxaan dareemaynaa anaga haddaan hoos u soo noqono soomaali ahaan gaar ahaan meelaha dowladda ridada ka taliso mujtamaci waa dhammaaday waa baaba'ay mujtamaci ebir wey mujtamaci kulli ciyaalkii iskuul ka dhiganayay ilaa maa raxima rabbuka kuwii jaamacadaha dhiganayay gabdhihii asturnaa meel walba daraagada la qaybinaa la qaadanaya meelaha ugu daran maanta daraga lagu qaato waxa weeye dadka ladan ee dhaqaalaha haystaana ugu daran waxaan daraagiska faafiyo ilmaha dadka ladan ayaana ugu daran maxaa yeele ayadu ayaga waxay haystaan imkaaniyaad ay ku heli karaan heli karaan baabuur wata aabiis baa sii xoogaa lacag buu haaya aabiis baa dukaan leh aabiis baa hoteel leh aabiis maa wasiir ah si fudud ku heli karaa asiga marka waxa ugu fisqiga badan oo ugu daran maanta ardadii jaamacadaha dhiganaysa waa kuwa dadkooda ay ladan yihiin waay kii dadkiisa ladnaana wuxuu isku dayaa marka maadaama asiga uu xumaaday inuu dadkale xumaado heerka daroogada soomaaliya ayaa gaartay in naqshad ahaan lagu sameeyo qaab nacnac u eg si aysan u garan waalidka sida ay alfurqaan u sheegtay mid ka mid a hooyooyinka soomaaliyeed gaalo intii dee awooddeeda ay qaban karto way qabanaysaa wax walba islaamka ay ku doorinayso marka ilahay waxaan ka baranay horta gaalo ilaahay naga qabto gaalona ilaahay jabiyo wixii la shaqeynayna ilaahay jabiyo aan ilaahay ka baraynaa waan arkay mar aan meel dugsiga dhigi jirnay hableer awgeed daroogada awgeed loo soo xareeyey hableer 10 jir ilaa 15 jir ayay ahaayeen daroogada awgeed baa loo soo xareeyey hablaha yaryar daroogadu waxay ahayd markaan wareysanay hableeraa waxay nagu yidhaahdeen nacnacquri aynu cuni jirnay nacnacquri waa maxay waa daroogo heer waxay maraysaa daroogadii in nanacquri laga soo dhigo ilmahaagii hadduu cunayo xataa daroogadii nanacquriga maantaba hadduu cunayo aanad fahmayn midda marka aan wareysanay waxaa nagu tiri waxaa fahantay mid aan walaalnahay baa fahantay aan aqri marka maan kasta aan cunay waxa tiin inteer maan kasta waxa cunaysan aan aqri ma ahay waa maxay taa saas ayay iga qaadnida waa lahay afka gelisay way dawaqray marka markii way fahantay inaan daroogo cunayo sidii baa lagu soo xareeyay bay tiri fahantay waan gartay marka heer waxay maraysaa daroogadii inaan aqri in mahaagi uu cunayo aad fahmin ayna daroogo tahay ay fahmin gaalada heer halkaas ay maraysaa ay awlaadu uga soo dhigto daroogadii aan aqri aan la fahmin marka daroogada horta adduunka way saameysay meel kasta oo la joogo way saameysay ilaahay laakiin waxaan ka baraynaa ilaahay naga qabto kii keenaya iyo kii awlaada siinayaba iyo gaalada soo samaysay ilaahay naga qabto ayaa ilaahay ka baraynaa mararka qaar ba soconaysa awlaadaada marka si u eegtid maanta adduunka wax ka socda tal oo guryaha ku fadhiyana miska badaysa meelba waa aadina ama waa dhigani aad soconaysaa marka daroogo aad bay dadka u saameysay soomaaliya keliya maahan wadamada aadka loo geliyo ee lagu faafiyo daroogada caalamka islaamka oo dhan ayaa daroogada lagu daadgureeyey marka laga yimaado reer galbeedka waxaa jira wadamo aad uga ganacsada oo dhoofiya daroogada la geeyo wadamada islaamka waxaana dalalkaasi ugu horeeya lebanaan ciraaq iyo iiraan boqortooyada sacuudiga oo ummadda ku nool uu fasahaadiyey dhaxal suuga maxamed bin salmaan waxaa lagu tilmaamay inay tahay caasimada daroogada ee bariga dhexe waxaa sanadba sanadka ka dambeeya sii badanaya dhallinyarada dhulka xaramiinka ee daroogada qabatimay waxaana suuqyada sare u kacay daroogada oo balaayiin doolar ay ku baxdo waddanka sacuudiga daawooyin iyo kaniini ay soo saarto shirkad laga leeyahay dalka jarmalka ayaa ku faafay sacuudiga kaniiniyada kabtagoon ee jarmalka ayaa lagu tilmaamay waalida cusub ee dhallinyarada wadamada qaniga ah ee carabta sida ay shaacisay majalada foreign policy ka ganacsiga daroogada ayaa aad ugu baahay riyaad xilli maamulka uu ku guuldareystay inuu joojiyo ka ganacsiga daroogada si fudud dalka sacuudiga waxaa ku gala kaniiniyo lagu soo sameeyey dalalka suuriya iyo lubnaan maamulka aala sacuud ayaa sheegay inay gacanta ku dhigeen in ka badan 30 milyan kaniini maandooriya ah oo si qarsoodi ah dalkaasi loo geliyey lubnaan sanadkii 2022 waxay kaalinta hore ka gashay dalka ugu badan ee laga helo sigaarka iyo tubaakada ee bariga dhexe haddii aan si isku mid ah loo joojin dhammaan noocyada maandooriyaha loona istaagin in la zuuriyo waxaa dhici karta inuu wax caadi ah ka noqdo bulshada dhexdeeda isla markaana uu ku sii faafo bulshada taasi uu keeni doonta cawaaqib xumo aan la mahdin siyaasiga cabdullaahi cali ayaa sheegaya in khatarta daroogada ay tahay mid si weyn ummadda ugu dhex fida isla markaana ay ka haraan asaagooda isagoo tusaale u soo qaatay dadkii lahaa ee deganaa dhulka maraykanka oo dhulkooda lagala wareegay kadib markii la baray daroogada waxaana xilligan tallaabadaasi ay ku guuleysteen maraykanka ay ka wadaan dunida islaamka oo soomaaliya ay ka mid tahay kow waxaan noo keenaa nimanka caddaanka ayaa maaratay fasaxay tijaabooyin hore oo badan ay ku guuleysteenna way ka duulayaan sida waddankan maraykanku hadda annaga aanu joogno kale 400 oo sano ka hor ayay xoog ku yimaadeen qabsadeen waxaa deganaan jiray niman indiyaan la yiraahdo oo indiyaanka cascas markii ay la dirireen waddankeeda inay ka celiyaan damceen kuna guuleysteen ayaamihii ugu horreeyey sanadihii ugu horreeyey muqaawamada ayaa loo fikiray waxaana arrintaa ka dambeeyey ninkan la yiraahdo Christopher Columbus oo ay noogu sheekeeyeen inuu yahaa nin badmareen ah oo dad badbaadiyey oo ummadda helay laakiin uu bilcagsi ahaa oo nin ummaddana maarata lumiyey islaamkana duulaanku ahaa uu ahaa ninkaas marka nimankii dhallinyaradii ayaa laga galay naagihii ayaa laga galay kabacdina dee hadda meeshay ku dambeeyey nin kastoo maaratay caqli leh ama taariikhiyaanka way garanayaan waddanka maraykanka wax kama aha xariyo ayay ku xariinsan yihiin oo gooniyo loogu talagalay baashaas daroogadaas la siiyey ayadaa laga gadaa ayadaa loo saaraa marka waxba kama aha weligaa arki maysidna ayaga ama xukun raadinaya ama xukunayo dhibaatada markii lagu soo tijaabiyey oo dalal badan lagu tijaabiyo lagu qabsaday South America oo kala ka mid a wadamada dhan waa wadamo daroogaysa marka soomaalida waa loogu talagalay iyadana in saas lagu suubiyo ha laga hortago ayaan leeyahay wax kastana iyaga ha laga hormariyo xamar kalaabyo ayaa ka furan oo dheela ayaa ka furan meelo lagu tuntaa ka furan meelo lagu gadaa ka furan waxaa loo soo dhiibay oo keena oo soomaaliya ka beec mushtarana waa nimanka baarlamaanka sheegta ama sharci dejiyeyaasha oo hadalka aan sheegayay nin weyn baana wallaana been u sheegayn ayagaa keena waana barnaamij hadda socdo oo dadka in la daroogeeyo loo fasaxo sida qoomoluudnimada iyo fasahaadka loo wado ayaa iyadana loo wadaa waa la siiyaa ciyaalka waxaa ka mid a hadda waxaad maqlaysaa jaamacadaha kuwa dhigto daroogadaas ay cunaan markii wuxuu leeyahay qofki waan soo jeedayaa si ay suurdo ii qaban oo aan bari itaanka uga shaqeeyo laakiin daroogu ku soo jeedayaa hadhow markay taana oo maartay saddex maalmo afar maalmo soo jeedo inuu saaxdo markuu rabana wuxuu cunayaa daroogo kale oo lagu saaxdo oo la cuno waxa garanaysaa ninkii sheeydaanka ayuu heesaga ahaayo Michael Jackson oo oranjiri saaso kale aha markii uu dhintay daroogadaas ayuu ku saaxday marka wadnihii ayaa istaagay mujtamac bahasha soo gashay faa'iido male gudahan caaw intaas ayaan kusoo gabagabeynaya barnaamijka dhammaanteena sidaas iyo fi amaanillah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu بدين عظيم